درود پاک کا نذرانہ بابا سے چلانا بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لگیاں نے موجا بنایا بنائی رکھی سونے اپنا بنایا بنائی رکھی سونے چنگے للیا رو دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے بنایا بنائی رکھی سونے روز بنایا بنائی رکھی سونے بنی ہو گل بنائی رکھی سونے چنگے لگیاں نے موجاں